اگر کوئی یوں کہے لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کریں اللہ عز و جل کی طرف سے ان ظالموں کو فل آزادی ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مذکورہ جملہ اللہ عز و جل پر اعتراض کی وجہ سے کفریہ ہے، اور یاد رہے کہ کسی ظالم کو ڈھیل ملنے یا اس کی فوری یا جیتے جی پکڑ نہ ہونے میں بھی اللہ عز و جل کی حکمتیں ہوتی ہیں، اگرچہ ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ ظالموں کو ڈھیل رہنے کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ پارہ 29 سورۃ القلم آیت نمبر 44-45 کا ترجمہ کنز الایمان قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کے بارے میں تفصیلی بیان ضرور سنیے، اس کا نام ہے اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر۔ یہ کیسٹ مکتبۃ المدینہ سے 25 روپیہ ہدیہ پر ضرور حاصل کیجئے اور اس کو سنیے۔ اس کو سن کر نہ جانے کتنے اس طرح میں راہ راست پر آگے ہوں گے، یہ بیان سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر، خوش فہمیوں کا اونچا محل دھڑام سے گر کر چکنا چور ہو جائے گا، آپ اس کو سنیں گے اور شیطان سر پیٹ کر لے جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر ضرور سنیے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے، یہ پارہ 4 آل عمران آیت نمبر 178 کا ترجمہ ہے کنز الایمان، اور ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہے وہ جو ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں کچھ ان کے لیے بھلا ہے، ہم تو اسی لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں اور گناہ میں بڑھے، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم۔